To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 19 dzień lipca jest czwartek. No i czas na serwis jak zwykle. Justyna Mączka, Filip Jarek. Domy niemal odcięte od świata, tak jest w Małopolsce, na Śląsku, pogotowie przeciwpowodziowe. Rada Dialogu Społecznego będzie mogła opiniować rządowe programy. Prezydent podpisał nowelizację ustawy. Komisja Europejska pisze do krajów członkowskich, żeby liczyły się z tym, że negocjacje w sprawie Brexitu zakończą się niepowodzeniem. W Małopolsce nadal obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. Po ulewach strażacy musieli interweniować ponad 1000 razy. Cały czas wypompowują wodę z zalanych domów, umacniają wały i starają się umożliwić przejazd zalanymi drogami. Nie wszędzie jednak jest to możliwe. W powiecie limanowskim we wsi Zasadne potok zerwał jedyną drogę prowadzącą do miejscowości. Od świata odciętych jest ponad 150 domów. Przyszła burza i zabrało, no po prostu. Kataklizm i trudno, nic nie poradzimy. Trzeba przejść sobie na piechotę i dopiero wtedy się dostanie każdy do swojego domu. Daleko jest? Ostatnie domy stąd to są 4 kilometry. Były różne ulewy i powódź w 97, ale to nie było tak tragiczne w skutkach jak teraz. Zebraliśmy wszystkie siły i szykujemy drogę zastępczą. Rodzina podwozi brata czy siostrę do tej przeszkody, przechodzą sobie pieszo, a tu albo ich ktoś podwozi, no albo czekają w domu i korzystają z zapasów. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w całym powiecie limanowskim. Stabilizuje się natomiast sytuacja hydrologiczna po nocnych opadach deszczu na Śląsku. Stany ostrzegawcze występują na kilku rzekach. Najgorzej jest na południu regionu, między innymi w powiecie bielskim. Ta rzeka w tej chwili, ona sobie płynie spokojnie, ale ona w godzinę potrafi się zamienić w tak gorącą rzekę. Stanisław Pięta, członek zarządu powiatu bielskiego. No jesteśmy cały czas w kontakcie z wszelkimi innymi służbami, przede wszystkim ze strażą pożarną. Jest to póki co pogotowie, miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Wczoraj wojewoda śląski zarządził pogotowie przeciwpowodziowe w powiatach bielskim, cieszyńskim, żywieckim i w Bielsku-Białej. Według synoptyków w ciągu kilku najbliższych dni ulewy nad Polską ustaną. Rada Dialogu Społecznego będzie mogła opiniować nie tylko ustawy, ale także rządowe strategie i programy. Zakłada to nowelizacja ustawy o Radzie, podpisana dziś przez prezydenta. Propozycję nowelizacji Andrzej Duda przedstawił jesienią ubiegłego roku. A przed Pałacem Prezydenckim jest Martyna Szymczakowska. Co prezydent mówił o tej wprowadzonej nowelizacji? Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że ustawa służy wzmocnieniu dialogu społecznego, a przedstawione w niej rozwiązania były jedno po drugim dokładnie dyskutowane. Każdy punkt tam zawarty, każda zmiana, którą proponujemy, każde nowe rozwiązanie, które jest z niej zaproponowane, jest rozwiązaniem przyjętym jednogłośnie przez całą Radę. Prezydent mówił też, że zmiany usprawnią dialog społeczno-polityczny w państwie. Andrzej Duda przedstawił główne założenia ustawy, czyli zwiększenie kompetencji Rady m.in. przez możliwość opiniowania nie tylko ustaw, ale także programów i strategii, czy prawo do występowania przedstawicieli Rady w parlamencie z informacjami w sprawach istotnych dla zadań realizowanych przez Radę. Prezydent przypomniał też, że zmiany były wymuszone ustawą o Radzie Dialogu Społecznego z 2015 roku, która zobowiązała Radę do oceny funkcjonowania ustawy i przedstawienia proponowanych zmian. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Komisja Europejska wzywa unijne kraje i firmy, żeby były gotowe na fiasko negocjacji w sprawie warunków Brexitu. Jednym z powodów, dla których Bruksela dopuszcza możliwość braku porozumienia, jest napięta sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii. Danuta Płomecka. Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący rozmów z Londynem. Napisała w nim, że 30 marca Wielka Brytania opuści Unię, będzie państwem trzecim i ciągle nie ma pewności, czy do tego czasu zostanie ratyfikowane porozumienie dotyczące warunków Brexitu. A rzeczniczka komisji Mina Andreeva dodała: pracujemy bardzo ciężko nad tym, by osiągnąć porozumienie, ale oczywiście musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze, także na brak porozumienia. Urzędnicy w komisji przyznają, że zawirowania na brytyjskim

Just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, it's only a heartbeat away. When I need love, I hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love keeping me warm night and day. Miles and miles of empty space in between. The telephone can't take the place of your smile. But you know I won't be traveling forever. It's cold out, but hold out and do like I do when I need you. I just close my eyes and I'm with you. All that I so wanna give you, baby, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling and hold out and do like I do. Oh, I need you. I need you. Minut po godzinie 18. Uwaga kierowcy, policja obserwuje także z góry. Policyjny śmigłowiec łódzkiego podniebnego patrolu lata nad autostradą A1, A2. Na co zwracają uwagę policjanci? Starszy aspirant Marcin Jagura z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Skupiamy się na wykroczeniach popełnionych przez kierujących pojazdami ciężarowymi. Niestosowanie się do znaku B26, zakaz wyprzedzania i do linii krawędziowej, gdzie w korkach ludzie potrafią z prawej strony wyprzedzać pasem awaryjny. Już kilkakrotnie się zdarzyło, że podczas wyprzedzania ludzie zajeżdżają sobie, potem spychają się do rowu. Widzicie takie wykroczenie, że kierowca tira wyprzedza bardzo długo. Co robicie? Mamy na ziemi załogi, które współpracują z nami. Są załogi, które mają walizkę z wideo, obraz z kamery zamontowany na śmigłowcu, jest przekazywany do monitora w radiowozie i możemy osobę, którą zatrzymamy, nagrać i pokazać wykroczenie, które zostało popełnione przez niego i suwicie ukarać. Kierowca nie spodziewa się, że może zostać nagrany przez kamerę zamontowaną na śmigłowcu. Z reguły są zatrzymywani przez nasze patrole z nieoznakowanych radiowozów. Ile mandatu grozi takiemu kierowcy? Przedział mandatowy jest do 500 zł. 5 punktów karnych. Taki specjalny homofon, tak? A słuchawki nasze. A patrol, ten na ziemi, jak się z wami kontaktuje? Przez telefon właśnie. W ten sposób? Albo radio. Albo radio. Chodź sobie siądzieć z tej strony. Siadamy, pa. Pomijesz, to niepotrzebne jest. Wsiadamy, tak? Zamykamy. Zamykamy. Ten monitor, to co tutaj się wyświetla? Obraz kamery. To startujemy. Nadkomisarz Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Dzisiejsze działania podniebny patrol realizowane są pod kątem niedozwolonego wyprzedzania się samochodów ciężarowych na odcinkach autostrad A1 i A2, gdzie obowiązuje zakaz takiego manewru. Od początku bieżącego roku funkcjonariusze z sekcji zabezpieczenia autostrad Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ujawnili aż 138 naruszeń tego typu. Na pokład śmigłowca wsiadł Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. Prawie 16 minut po 18. No do tej pory piraci spodziewali się niebezpieczeństwa chyba raczej z morza. A tu taka niespodzianka. Uważajmy. 7 trójek na początku 22. Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gwiazd. Taki mały kącik żeglarski wymyśliłem. Ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Czerwone gitary. Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. Białe, żadne, szmaragdowa dłoń, a przy tobie przyjacielska dłoń. Białe, żadne, szmaragdowa dłoń, a przy tobie przyjacielska dłoń. Wrócisz tam z gitarą, gdzie ognisko blask. Zostań tu, noc śpi w szuwarach, pieśni słucha las. Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg. Zostań tu, gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew. Wróćmy na jeziora, gdy zapadnie mrok. Znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok. Wrócisz tu za rok. Czy czerwone gitary. 20 minut po 18. Niedawno, proszę Państwa, jak pamiętamy, cała Warszawa, ba, całe Mazowsze, wszyscy szukali pytona, a tym razem w Paczkowie, to niedaleko Poznania, na jednej z posesji znaleziono nosorożca. Znaczy nie, nie nosorożca, przepraszam. Bezpańskie świnki wietnamskie. Zawsze coś o sprawie za moment. To Muniek Staszczyk, Port. Port to jest poezja rumu i koniaku. Port to jest poezja westchnięciu i żon. Wyobraźnia chodzi z ręką na tym blaku. Dla odbierze światu to dobry dom. Hej, Johnny Walker, dla bezdomnych dom. Hej, Johnny Walker, dla bezdomnych dom. Port to są spotkania kumpli, co przed laty uwierzyli w ziemi czarodziejski kształt. Sama tu się bierze baty. Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat. Hej, Johnny Walker, mały jest ten świat. Hej, Johnny Walker, mały jest ten świat. Port to są zaklęcia starych kapitanów, którzy chcą wyruszyć w jeszcze jeden rejs. Tu żaglowce stale giną na wygnaniu, wystrzępione wiatrem aż po drzewce rej. Hej, Johnny Walker, aż po drzewce rej. Hej, Johnny Walker, aż po drzewce rej. Hej, Johnny Walker, aż po drzewce rej. To Zygmunt Staszczyk. Jak powiedziałem, w Paczkowie, to niedaleko Poznania, na jednej z posesji znaleziono bezpańskie świnki wietnamskie. Jak mówią okoliczni mieszkańcy, na początku były tylko dwie, no ale bardzo szybko zaczęły się rozmnażać. Do Paczkowa zatem wyruszył Jacek Butlewski. Właściciele posesji wyjechali podobno za granicę. Osiedlił się tu mężczyzna, który sprowadził dwie świnki na teren posesji, ale z chwilą, kiedy poszedł do więzienia, zwierzęta zostały same. Mieszkańcy z własnej woli dokarmiali te świnki. Jak mówi Tadeusz Pesz ze Straży Ochrony Zwierząt, o sprawie świnek ktoś powiadomił inspektorów weterynarii. Miejsce objęto kwarantanną w związku z afrykańskim pomorem świń. Mata dezynfekcyjna. Wchodzimy przez taką opuszczoną, zardzewiałą bramę. Tutaj nawet nie szło ustalić personaliów mężczyzny, który tu się nielegalnie wprowadził i który trzymał te świnki. Ludzie miewają problemy z hodowlą zwierząt egzotycznych, mówi Przemysław Piwecki z Poznańskiej Straży Miejskiej. Coraz częściej mamy jakieś węże, duże pająki, takie, które można tylko zobaczyć gdzieś w ogrodzie zoologicznym. I te zwierzęta najczęściej albo uciekają z terariów, albo są też przez ich właścicieli wyrzucane. Osoba, która sprowadziła te dwie świnki, nie przewidziała takiej sytuacji, że będzie musiała odbyć karę więzienia i to spowodowało, że jakby opuściła, już pomijając to, że były to działania nielegalne, ponieważ ta osoba nie posiadała statusu gospodarstwa. Zwierzęta są uznane za bezdomne. Joanna Sonak, Urząd Miasta Swarzędz. Trwa procedura, która zmierza do przekazania zwierząt do adopcji. To jest ogromna posesja, czy w ogóle będzie szansa szansa na to, że je wyłapiecie, bo one tak sobie biegają, tutaj są malutkie, śliskie, zwinne? Tutaj jest to wydzielone. Wcześniej funkcjonowały na terenie całej posesji. Ta kwarantanna musiała przebiegać na ściśle określonych powierzchni. Świnki wietnamskie biegające samopas były widziane także w Poznaniu, między innymi na Cytadeli. Ludzie często kupują te zwierzęta, są w modzie. Świnki bardzo uwielbiają, jak widać, suche pieczywo. Chrumkają sobie. Tak. I taplają w błotku. To jest ich jakby takie naturalne środowisko. Przykro o tym mówić, niektórzy ludzie trzymają te świnki w domu, nie bacząc na to, że przepisy zabraniają. Jeśli się spojrzy w internet, jest cała masa ogłoszeń. Ktoś chce zaistnieć w towarzystwie, chce się pokazać, nie potrafi sobie poradzić, nie wiem, z wężem czy z czymś, bierze sobie taką świnkę i jakby uważa, że wszystko jest w porządku. Te świnki wietnamskie stały się taką dodatkową ofertą handlową niektórych rolników, którzy nie przestrzegają tych przepisów. Wytycznych Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i nawet do tego stopnia, że można znaleźć takie ogłoszenia rolników w internecie. Świnkę wietnamską można mieć już za 50-70 zł. Świnki z Paczkowa mają trafić do nowego właściciela, do gospodarstwa rolnego, a w Paczkowie był Jacek Butlewski z Radia Poznań. Nosorożca szukam od jutra. Up your mind. I've been waiting such a long, long time. Now, baby, or never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, or never, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, or never, if I mean anything to you. Now, baby, or never, 'cause you wasted so much time. Or go, can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. It's either you will, pretty baby, or won't fall in love with me. Call you last night on the telephone. I give you up to 12 and baby, I'll be gone, gone now, baby, you never. Oh, been so good to you now. Zapraszamy do reklamy. Teraz w OBI. Panel podłogowy Dom Wielkopolski 7 mm klasa AC3. 14,99 za metr kwadratowy. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi stworzysz podłogi jak marzenie. OBI. Bo warto. Oferta ważna do 31 lipca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje ciesz się sumą korzyści do 15 tysięcy złotych. Dzięki upustom, promocyjnemu wyposażeniu i premii za odkup obecnego samochodu. Pospiesz się. Promocja ważna do końca sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute oraz promocyjne ubezpieczenie 2,99% w salonach Hyundai.

20 Michael Jackson. A może podczas wakacyjnych wypraw trafią Państwo na Kaszuby? Warto, bo na przykład rzeki wokół Bytowa na Kaszubach to prawdziwa mekka kajakarzy. O najlepszych trasach w tej okolicy, które mogą pokonać nawet mniej doświadczeni kajakarze, z instruktorem Włodzimierzem Witakiem rozmawiał Michał Olszeński. Zacznijmy od kajakarstwa rodzinnego. Co by Pan zaproponował? Jeżeli chodzi o kajakarstwo rodzinne, to tutaj mamy kilka propozycji na rzece Słupi. Bardzo malownicza rzeka, dosyć prosta, ale również z takimi odcinkami, na których trzeba troszeczkę więcej wykazać się sportowym zacięciem i umiejętnościami kajakarskimi. Słupia to jest ta rzeka, po której pływał także Jan Paweł II. Są tutaj pomniki poświęcone właśnie spływowi Jana Pawła II. Znalazłby Pan takie odcinki, gdzie rodzice z małymi dziećmi mogą sobie dać radę? Rodziny z dziećmi małymi, no na przykład dwuletnimi, odcinek to jest z Parchowa do Jeziora Żukowskiego lub też jeszcze kawałeczek dalej do Młynek. W tej chwili ta miejscowość nazywa się Bylina. I nie jest to wcale nudne, co sam mogę poświadczyć, bo właśnie ten odcinek przepłynąłem. Troszeczkę się nagimnastykować trzeba, ale rzeczywiście nurt jest w miarę łagodny i przeszkody do pokonania. No to wchodzimy na wyższy poziom. Zaproponujemy coś dla takich bardziej zaawansowanych? Tak, oczywiście. I później mamy taki spływ, jest to z miejscowości Soszyca do Gołębiej Góry lub jeszcze dalej do Jeziora Głębokiego. To jest odcinek około 18 km. Gdzie nurt jest silniejszy, mamy drzewa w nurcie, które należy umiejętnie pokonywać, ale jest to jak najbardziej do zrobienia dla każdego. I to jest nadal rzeka Słupia. Zostawmy zatem Słupię, przenosimy się na bardziej wymagającą rzekę, Kamienicę. Również Kamienica z miejscowości Kamieńc do miejscowości Gałąźnia Mała. Mamy tam bardzo zróżnicowany nurt, bo i zarówno takie bystrza piękne, jak również taką spokojniejszą wodę, ale przede wszystkim jest to rzeka, która płynie w głębokim lesie. Mamy tam bardzo dużo drzew i to takich, można powiedzieć, technicznych, gdzie już naprawdę trzeba się wykazać umiejętnościami pokonywania. Nie jest to rzeka na dwójki, raczej na kajaki jedynki, tak? Ale to też warto spróbować, przy czym nie ukrywamy, że to jest wymagająca rzeka dla takich, którzy już coś potrafią. No i wreszcie Łupawa. Słyszałem o tej Łupawie, że to jest wymagająca rzeka. Są takie dwie rzeki. Bukowina, jest to dopływ Łupawy, no i później Łupawa. Na odcinku praktycznie od Jezior Jasieńskich, od Łupawska do, praktycznie rzecz biorąc, do Łupawy. Tak? Łupawa wpływa do rowów, do morza w rowach. I praktycznie na całym odcinku jest bardzo atrakcyjna, jeżeli chodzi o doznania kajakowe. Natomiast tutaj na tym naszym odcinku to jest rzeka szybko płynąca, o charakterze górskim i można naprawdę tam się fajnie pobawić na kajakach. Polecamy zatem Kaszuby i okolice Bytowa. Jest w tej chwili już dobrze rozwinięta baza noclegowa. Są bazy kajakowe, są wreszcie instruktorzy, tak jak pan, którzy służą swoją radą i doświadczeniem. My pomagamy w dobraniu trasy, w dobraniu kajaków, czy jedynki, czy dwójki. Oprócz tego sami też prowadzimy kursy takie dla osób, które chciałyby się efektywnie nauczyć poruszać po rzece. I na przykład przesiąść się z dwuosobowego turystycznego kajaka na fajną jedynkę, która dostarczy mnóstwo wrażeń. Polecamy. I taki aktywny wypoczynek wydaje się być takim wypoczynkiem, który ostatnio naprawdę coraz bardziej Polacy polubili. Tak jest. Zapraszamy do Bytowa na kajaki. Z instruktorem Włodzimierzem Witakiem rozmawiał Michał Olszeński. Pan Paweł napisał, ależ pan dołożył z tą zimą, przecież ludziska jadą na letnie wakacje. No tak, teraz jadą na letnie wakacje, nie myślą o nadchodzącej zimie, a potem niczym konik polny z bajki zaskoczeni. Apeluję o roztropność. 20 minut do 19. W trójce Petula Clark. Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly. We can tell, Dolly. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. We feel the room swaying, 'cause the band is playing one of your old favorite songs from way back when. So take her rap, fellas, find her an empty lap, fellas, Dolly'll never go away again. Dolly, ma jolie. Dolly, je crois bien que tu as perdu la partie. Quand tu dansais, Dolly, je pleurais. Dolly, mais le ciel pour moi est bien plus bleu après la pluie. Il a compris que toi tu l'aimais, que toi aujourd'hui il est revenu dans mes bras. Oui, ma jolie Dolly, t'as perdu la partie. Dolly, c'est moi qui chante, qui danse aujourd'hui. To Petula Clark. Wszyscy wiedzą oczywiście, ale życzliwie przypomnę, że Susz to malownicze miasteczko położone na Pojezierzu Iławskim. Reportaż w Trójce. Od ponad 20 lat raz w roku Susz staje się polską stolicą triatlonu. W gorączkowe przygotowanie imprezy włączają się wtedy niemal wszyscy mieszkańcy. Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny. Stolica triatlonu. Mamy 1,5 minuty do startu. Zapraszamy. Mogłoby być cieplej. Za moment i... Myślę, że jest to potrzebne, dlatego żeby to miasto po prostu turystycznie żyło. Myślę, że za jakiś czas ci zawodnicy przyjadą z rodzinami na przykład na wakacje, bo zobaczą, że są piękne jeziora, lasy, że jest to po prostu fajnie, sympatycznie. Akurat tej pani syn jest wolontariuszem jest. Także. Wczoraj stał na przejściu, przepuszczał, pilnował ruchem, kierował, przejęty cały od rana od 7 godziny do 18, także dziś też rano od 7. Przeważnie ten triatlon uprawiają ludzie, którzy albo byli dobrymi kolarzami, albo byli dobrymi pływakami, albo dobrymi biegaczami. I jest coś takiego, myślę, że w każdym sportowcu, że pewno ci się wypala. I dlatego próbuję startować chociażby w akwatlonie, czyli jakiś biegacz myśli, że dobrze biega, ale jak poćwiczy to pływanie, więc być może dla niego to będzie dyscyplina, lub odwrotnie. Dany pływak być może wszystko zdobył, albo ta woda w pewnym momencie mu się znudziła, to jak sobie pomyślisz, że chciałby poćwiczyć bieganie i połączyć to w jedno, czyli następną dyscyplinę może uprawiać. I tak jest z całym triatlonem. Ktoś, kto biegał, a ma rower, więc spróbuje pojeździć rowerem i jeszcze do tego dołączy pływanie, tak to działa. Oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski w triatlonie. Poproszę burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego. Drodzy Państwo, Mistrzostwa Polski na dystansie sprinterskim 2018 uważam za otwarte. Po raz 27 organizujemy już triatlon Susz. Przez te 27 lat organizowaliśmy triatlon w różnej formule. W tej chwili doszliśmy do dwudniowych zawodów, kilka biegów i praktycznie od 27 lat żyje tym cała gmina Susz. Wszyscy mieszkańcy czekają, przygotowują się do kibicowania. Gmina jest głównym organizatorem Suskiego Triatlonu poprzez swoje jednostki i naszym celem głównym jest to, żeby zawodnicy czuli się jak u siebie w domu. Przede wszystkim, żebyśmy stworzyli wspaniałą atmosferę. Nie jest to impreza komercyjna przede wszystkim. Nie zależy nam na zarobku. Zależy nam w pewnym stopniu, żeby w dużej części zwróciła się sama. Natomiast głównie zależy nam na klimacie, który wywożą zawodnicy z Susza. A mówią mi, odjeżdżając, że wracają za rok, bo jest to klimat niepowtarzalny. To znaczy taki, że biorą w tym udział wszyscy mieszkańcy. Żyją tym, dopingują wszystkich zawodników, czekają na ostatniego zawodnika i ten ostatni zawodnik może liczyć również na duży aplauz na mecie. W 2011 roku zdecydowałem się na zmianę formuły triatlonu zaproponowaną przez firmę, która zajmuje się organizowaniem. I w tym momencie firma nam pomogła rzeczywiście w pierwszym roku i w drugim roku, bo poprzednio były to triatlony jednodniowe, jeden bieg, mniejsza ilość zawodników, ale w trzecim roku już w 2013 roku firma postawiła takie warunki komercyjne, trudne do zaakceptowania dla nas, odbiegające od klimatu mieszkańców, bardziej koncentrujące się na komercji tej imprezy i ja nie zgodziłem się na te warunki i powiedziałem nie. No firma od nas odeszła, wtedy zostaliśmy sami, można powiedzieć, rzuceni na wielką wodę. Nastąpiła pełna mobilizacja zarówno gminy, jak i mieszkańców, organizacji pozarządowych, które nam pomagały, organizacji sportowych, włączały się w te przygotowanie właśnie tego trudnego triatlonu w 2013 roku. A później, w następnych latach, już mogło być tylko lepiej. Głównym wątkiem to jest sam element sportowy, sam triatlon. Ale to jest trochę mało jak dla mieszkańców. Więc postanowiłem w którymś roku wzbogacić o występy artystyczne, ale to muszą być artyści, którzy prezentują pewien poziom, na tym samym poziomie jak nasz triatlon. Po triatlonie krótko odpoczywamy i można powiedzieć od sierpnia, od września trwają już przygotowania do organizacji triatlonu następnego roku. I młodzi ludzie, organizatorzy oczywiście tu z imienia gminy już nad tym pracują. Tak długo trwają przygotowania organizacyjne do triatlonu, który trwa 2 dni. Właśnie teraz ten startuje, aha, dlatego tu kibicujemy, właśnie teraz gdzieś tu się kręci. A ten wygra za 10 lat. Ale w tych młodzikach będziesz startował? Nie, nie. Będziesz? No. Chyba tak. Komu kibicujesz? Mateuszowi. A Mateusz to jest kto? Mój brat. A co ci się podoba w tym triatlonie? Bieg, rower i pływanie. Czyli wszystko. To jest takie fajne miejsce do spotkania, także cała rodzina może spędzić wspólnie czas. Rzeczywiście jest taka rodzinna atmosfera na tych zawodach. Nie ma jakiegoś zimnego szaleństwa, tak, nie ma żylety przerażające. Cała rodzina się świetnie bawi, także naprawdę polecam wszystkim. Całe miasteczko w sumie żyje tymi zawodami, więc to jest na pewno plus, nie? Kibice nie są fajni na trasie, nikt raczej pinesek nie odrzuca, jak tam w Gdyni 2 lata temu chyba były gwoździe porzucone na trasie rowerowej, no tak było, no. Jednak jest miasto zablokowane tak na całą niedzielę. Cóż, każdemu się kojarzy, myślę, pozytywnie, to ten sport uprawia. Od 2 miesięcy już nie mamy miejsc noclegowych, więc naprawdę myśmy znaleźli coś 30 kilometrów stąd. Także to już świadczy o tym, że rzeczywiście jest popularność duża tej imprezy. Triatlon odbywa się tak naprawdę raz do roku. To miasto jest takim miastem dosyć sennym, więc tak naprawdę jest to okazja, żeby podziwiać rozgrywki sportowców, troszeczkę dać tutaj jakiegoś ożywczego klimatu, można poznać nowych ludzi i tak naprawdę myślę, że można przeżyć ten jeden dzień nawet z tymi zablokowanymi drogami. Można nie planować tego dnia ślubu ani innych większych uroczystości. I mamy też wśród mieszkańców nawet zawodników, którzy wielokrotnie wygrywali te zawody, także myślę, że tutaj ten duch sportowej rywalizacji gdzieś tam zostaje przekazany z pokolenia na pokolenie, kolejni zawodnicy rosną i tak to dalej się toczy. Mi się wydaje dobra promocja miasta. My po prostu idziemy, kibicujemy, dopingujemy. Jesteśmy zadowoleni, że tutaj coś się dzieje w tym mieście i nawet jak się gdzieś tam w Warszawie wspomina o Suszu, to ktoś jest w stanie sobie przypomnieć, że tam chyba jest triatlon, mimo że takie małe miasteczko. To jest w ogóle dużo rzeczy, o których nie wiedzą chyba turyści. Tak na przykład w lato można sobie wypożyczyć kajak zupełnie za darmo, czy rower wodny, z dziećmi popływać po jeziorze, co jest chyba niespotykane tak na skalę światową. Tanim kosztem można fajnie spędzić czas. Jest ścieżka dookoła jeziora, ponad 6 kilometrów, także nawet z dzieckiem bezpiecznie można sobie przejechać, bo ładna nawierzchnia, ławeczki, miejsce, żeby sobie zrobić ognisko wyznaczone, jest parę boisk. Nasza córka, 6-latka, ona potrafi pokonać tą ścieżkę dookoła jeziora, czyli te 6 kilometrów spokojnie. Z pływaniem, tutaj mamy właśnie jezioro, tam próbuję, no ale to nie jest klasa mistrzowska, powiedzmy sobie. No ale jeszcze ma czas, jeszcze ma czas. Tak, bieganie też, tutaj są zawody co jakiś czas w Suszu, więc w biegach ona też bierze udział. Fajne jest to, że zawsze każdy zawodnik dostaje ten medal, jakiś dyplom i to dla dzieci jest takie motywujące, że nie jestem ostatni. Chociaż muszę się pochwalić, że ja zawsze zajmuję ostatnie albo przedostatnie miejsce w Suszu we wszystkich biegach. Tego mi nikt nie zabierze tytuł. Krok do przodu. Krok do przodu. Wrażenia były chyba większe jak zawodników startujących. Nawet tu państwo się trochę, widzę, że przestraszyli, ale spokojnie. Suszanin rodowity, od 27 lat sędziujący. Ja co roku powtarzam, że to już ostatnie moje zawody w Suszu. I tak chyba coraz bliżej idę w tym kierunku. Całe życie byłem związany ze sportem. Od małego wyżwiarstwem się fascynowałem. Potrafiłem na lodzie spędzać bardzo dużo. Jeździłem bardzo dobrze na łyżwach. Łyżwiarstwo szybkie. Ja przez łyżwiarstwo to ja nie lubiłem w ogóle lata. Ja jak zbliżał się lato, to ja zawsze mówiłem, to jest dla mnie najgorszy okres. Nie lubiłem lata. Ale później przyszedł taki bakcyl piłkarski, zacząłem grać w piłkę. Skończyłem AWS, skończyłem trenerkę. Tutaj w klubie byłem 37 lat trenerem piłkarskim, a jednocześnie sędziując triatlony. No i ja mówię, to takie trochę zboczenie zawodowe. Jak już czegoś chwycisz, to już później trudno się rozstać z tym. No i jak później triatlon się wkradł, był jakiś taki martwy sezon piłkarski, no to się po prostu się sędziowało. A że człowiek po prostu robił to solidnie, no to po prostu każdy chciał i oczekiwał pomocy od nas. To był taki wolontariat, nie? Dużo pomagali przy podawaniu zawodnikom, bo to była taka atrakcja podać zawodnikowi kubeczek, nalewali owoce i tak dalej, a przy okazji jak coś tam chwycili sobie, to też byli takie szczęśliwe, że to inaczej smakowało jak w domu, prawda? Bo moja żona pracuje w Urzędzie Miasta, to się zajmowała sprawami finansowymi też na zawodach. To zaangażowanie dosyć prężne było. To jest małe miasteczko, może taka nowość, dyscyplina sportowa nowa, dużo ludzi z zewnątrz, a że szli inni, to i tak pociągali, a jak wszedł kolega, to on też chciał, czy tam koleżanka, no po prostu ktoś kogoś do czegoś ściąga, nie? To takie było spontaniczne ich zaangażowanie. Nikt ich do tego nie zmuszał, nikt ich do tego nie wyznaczał. Chcieli, to przychodzili. Była okazja, to pracowali. Z bratem sędziowałem, z jednym, drugim, a mam jeszcze innego brata, takich jego dzieci, moje dzieci sędziowały, siostry dzieci pomagały, no także dosyć duża rodzina tutaj w Suszu, także te następne pokolenie wkraczało tak jakby w pomoc przy triatlonach, ale niestety brata dzieci jeszcze sędziują triatlon, mój syn sędziował, ale w związku z tym, że się wyprowadził do Gdańska, tam ma swoje sprawy zawodowe inne, zrezygnował z sędziowania, a my już też pomału zbliżamy się do tej emerytury sędziowskiej, także niech młode pokolenie kontynuuje nasze te sędziowskie osiągnięcia. My próbujemy w Suszu dla każdego coś znaleźć, żeby nie było tak, że my jesteśmy małą miejscowością, to znaczy, że na każde kółka trzeba dojechać do dużego miasta. Nie. Cóż, nasza mała ojczyzna, sportowo naprawdę jesteśmy zadowoleni. Moje dziecko przykładowo może nie chce uprawiać kickboxingu, to będzie grało w piłkę nożną. A może nie chce grać w piłkę nożną, może zagrać w tenis stołowy. A jak nie tenis, to może tańce. Nie trzeba wiele pieniędzy, tylko chodzi o to, że jest dużo chętnych do uprawiania, dużo rodziców, którzy wspierają nasze działania i dużo dorosłych, którzy chcą coś uprawiać. Stworzyliśmy sekcję lekkoatletyczną, gdzie utworzyliśmy nie tak dawno sekcję crossfitu, czyli te wszystkie opony, przerzucania, jakieś wózki, jakieś kettle, ciężary, to też się dzieje w naszej małej miejscowości, w naszych obiektach, w naszym parku, w naszym Orliku. Także myślę, że dla każdego to dobrego. To był reportaż Doroty Bonieckiej-Górny zatytułowany Stolica Triathlonu. 5 minut pozostało do 19. Michał Jakubik, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Przypomnę, że jutro wyjątkowo piątek. To Mireille Mathieu. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, je ne regrette rien, ni de bien.